www.attableek.com, The Reviver of Iman. Alhamdulillah, Rabbil Alameen. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: الخلق عيال الله، فأحب الخلق إلى الله أنفعهم لعياله، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. معزز علماء الكرام، دانشوران قوم و ملت، اراکین جمعیت علماء کشن گنج، معزز حاضرین، یہ نشست خاص طور پر قدام جمعیت کی کارگزاریوں کو سننے سنانے کے لیے اور آئندہ کے لیے جو لائح عمل ہے اس پر غور کرنے کے لیے منعقد ہوئی ہے. اور خوشی کی بات ہے کہ جمعیت کے مختلف شعبوں پر یہاں کافی بہتر انداز میں کام ہو رہا ہے اور لوگ اپنے خدمات پیش کر رہے ہیں. دینی تعلیمی بورڈ کے تحت منظم مکاتب کا قیام اصلاح معاشرہ کے پروگرام، جمعیت یوتھ کلب کی سرگرمیاں، یہ سب آپ کے سامنے آئی ہیں. ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالی سبھی حضرات کی خدمات کو قبول فرمائیں اور استقامت نصیب فرمائیں. بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جمعیت علماء ہند کی جو سرگرمیاں ہیں ان کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ سب دنیا داری کی باتیں ہیں. بلکہ بہت سے لوگ تو ان ساری محنتوں کو سیاست سے جوڑ دیتے ہیں، حالانکہ ملت کے اندر اجتماعیت کا نظام قائم کرنا اور اجتماعی انداز میں دین اور دنیا کی ترقی کے لیے کام کرنا، یہ بھی ہمارے دین کا اہم جز ہے. ہمارا دین ایسا نہیں ہے کہ صرف عبادات پر مشتمل ہو، بلکہ زندگی گزارنے کے جتنے بھی شعبے ہیں اگر ان کو شرعی حدود میں رہ کر انجام دیا جائے صحیح نیت کے ساتھ، تو وہ سب دین کے دائرے میں داخل ہو جاتے ہیں. ہمارا دین دین فطرت ہے وہ زندگی کی سبھی سرگرمیوں کو شامل ہو. ہمارے ہاں یہ پسندیدہ نہیں ہے کہ آدمی جنگلوں میں چلا جائے, پہاڑوں میں چلا جائے, شادی بیاہ نہ کرے, سنیاسی بن جائے اور یہ سمجھے کہ میں نے بہت بڑا دین کا کام کر لیا. نہیں, بلکہ جو سب کے درمیان رہے, سب کے حقوق ادا کرے, سب کے ساتھ میل جول رکھے, وہ آدمی سب سے بڑا دیندار اور دین پر چلنے والا ہے. ایک بزرگ تھے ہمارے علاقے میں, دارالعلوم کے غالباً فاضل بھی تھے وہ, مگر کچھ ان پر جذب کی کیفیت طاری ہو گئی. اور آپ یہ جانتے ہیں کہ جذب میں جو مجذوب ہوتا ہے وہ تو اپنی ذات کے اعتبار سے معذور ہوتا ہے, لیکن وہ دوسروں کے لیے نمونہ نہیں بن سکتا. نمونہ وہی بنے گا جو کامل العقل بھی ہو اور شریعت کے سب تقاضوں پر عمل بھی کرتا ہو, وہی نمونہ بنے گا. اب ان پر ایک خاص جذب کی کیفیت طاری ہوئی کہ بکریاں لیں اور جنگل میں چلے گئے انہیں چرانے کے لیے. کئی کئی ہفتے پہاڑوں میں ہیں, جنگل میں ہیں, کوئی ملنے جا رہا ہے تو دور ہی سے اس کو ڈانٹ پھٹکار ہو رہی ہے. تو وہ مشہور ہی ہو گئے تھے بکریوں والے بزرگ. اب لوگ چلے جا رہے ہیں جماعت در جماعت بنا کے کہ بھائی حضرت سے دعا کرائیں گے, حضرت سے دعا کرائیں گے. دور دور سے لوگ آ رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں کہ بھائی یہ سب سے بڑا بزرگ ہے جو جنگل میں رہ رہا ہے, جو بکریاں چلا رہا ہے. تو ایک صاحب نے ہم سے بھی کہا کہ آپ نہیں ملنے گئے ان سے, اتنے بڑے بزرگ ہیں, تو بکریاں چراتے ہیں, جنگل میں رہتے ہیں. ہم نے کہا ہاں ہو سکتے ہیں, بالکل اس میں کوئی شک نہیں, اللہ کے نیک بندے ہو سکتے ہیں, مقرب بندے ہو سکتے ہیں, لوگ ان کی گالیوں کو بھی اپنے لیے سعادت سمجھ رہے تھے کہ جس کو گالی دے دی بس اس کے کام بن گیا. یہ دماغ میں کی بات ہے, اس کو ڈانٹ دیا بس وہ تو وارے نیارے اس کے ہو گئے. ہم نے کہا کہ ٹھیک ہے, لیکن دوسروں کے لیے وہ معیار نہیں بنے گی. معیار کون بنے گا؟ وہ بنے گا جو اپنی زندگی سرور عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طریقے پر چلائے, وہ آدمی معیار بنے گا. کسی کے ہاتھ پر کرامتیں ظاہر ہو جائیں, نئی نئی خارق عادات چیزیں ظاہر ہو جائیں, یہ معیار کمال نہیں ہے. کیونکہ کرامت ظاہر کرنے میں خود صاحب کرامت کا کوئی دخل نہیں ہوتا ہے, وہ اپنی مرضی سے کوئی کرامت ظاہر نہیں کر سکتا, اس کے اختیار میں کچھ نہیں. وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کسی بندے کے ہاتھ پر کوئی چیز ظاہر کروانا چاہتے ہیں تو ہو جاتی ہے. تو ہمارے ہاں کرامت معیار نہیں ہے, ہمارے ہاں اتباع سنت و شریعت یہ معیار ہے. حضرت جنید بغدادی رحمتہ اللہ علیہ کے پاس ایک عقیدت مند سالوں رہا, پھر اس نے آنا جانا چھوڑ دیا. تو ایک دن ملاقات ہو گئی, پوچھا کہ بھئی تم بہت دنوں سے آئے نہیں, کیا قصہ ہے؟ کہنے لگا آپ کے ہاں کیا ہے, فلاں جگہ گئے تھے وہاں تو ایسی ایسی باتیں نظر آتی ہیں جو آپ کے ہاں کبھی نہ سنی نہ دیکھی. گویا یہ کہہ رہا تھا کہ کامل تو وہ, آپ کے ہاں کیا ہے, روٹین کا معاملہ ہے. حضرت نے فرمایا تم کتنے دن مجھ سے وابستہ رہے گا؟ آٹھ سال. فرمایا یہ بتاؤ اس آٹھ سال میں کوئی کام شریعت کے خلاف سنت کے خلاف تم نے میری طرف سے دیکھا یا نہیں؟ یہ تو نہیں دیکھا. کہا فرمایا کوئی بات نہیں, پھر جاؤ. ہمارے لیے معیار اتباع سنت ہے, کرامت معیار نہیں. تو ہمارا دین دین فطرت ہے, سب چیزوں کو ساتھ لے کر کے چلنا ہے. نماز بھی پڑھنی ہے, بیوی بچوں کا بھی حق ادا کرنا ہے, پڑوسیوں کے ساتھ بھی اچھا برتاؤ کرنا ہے, رشتہ داروں کے ساتھ بھی حسن سلوک کرنا ہے. بحیثیت انسان کے کوئی پریشان حال ہو تو اس کی مدد بھی کرنی ہے. یہ سب چیزیں دائرہ شریعت دائرہ سنت میں داخل ہیں, حقوق ہیں. کچھ حقوق بحیثیت مسلمان ہونے کے ہیں اور کچھ حقوق بحیثیت انسان ہونے کے ہیں. ان تمام حقوق کو سامنے رکھ کر کے آدمی زندگی گزارے گا تو انشاءاللہ دنیا میں بھی سرخرو رہے گا اور آخرت میں بھی اللہ کے منظور نظر بندوں میں اس کا شمار ہوگا. تو جمعیت علماء ہند کا دائرہ بھی سارے شعبوں تک پھیلا ہوا ہے, کسی خاص ایک شعبے کی جماعت نہیں ہے. یہ مجموعی طور پر جو بھی ملت کی انفرادی اجتماعی ضرورتیں ہو سکتی ہیں وہ سب چیزیں جمعیت علماء کے منشور میں شامل ہیں. مسلمانوں کے عقائد بھی درست ہوں, اس کے لیے بھی محنت کر رہی ہے. مسلمانوں کے اعمال بھی درست ہوں, اس کے لیے بھی جد و جہد کرنی ہے. مسلمانوں کے اقتصادی حالات بھی اچھے ہوں, اس کے لیے بھی محنت کرنی ہے. مسلمانوں کا سیاسی وزن بھی برقرار رہے, اس کے لیے بھی جو کچھ بھی کر سکتے ہیں وہ کرنا ہے. جان و مال کا تحفظ کیسے ہو, دینی اداروں کا شعائر کا تحفظ کیسے ہو, اس کے لیے بھی محنت کرنی ہے. اور یہ ساری محنتیں اس لیے کرنی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ان کاموں سے راضی رہیں گے اور اللہ تعالیٰ کے ہاں ہم اس پر اجر و ثواب کے مستحق ہوں گے, اس لیے کرتے ہیں. ابھی ہم نے آپ کے سامنے ایک روایت پڑھی ہے, اگرچہ یہ سندن بہت ضعیف ہے لیکن مانن دیگر روایات کی روشنی میں جو اس سے مفہوم نکلتا ہے وہ غلط نہیں ہے. فرمایا گیا کہ ساری مخلوق اللہ کا کنبہ ہے, عیال اللہ. شارحین نے عیال کا یہاں ترجمہ کیا یعنی الفقراء الی اللہ, جیسا کہ خود قرآن میں فرمایا گیا یا ایها الناس انتم الفقراء الى الله والله هو الغني الحميد. اے لوگو تم سب اللہ کے محتاج ہو, اللہ تعالی بے نیاز ہے, ہر طرح کی خوبیوں کا مالک ہے, وہ تمہارا محتاج نہیں, تم اس کے محتاج ہو. تو ساری مخلوق اللہ کی محتاج ہے, جیسے کہ چھوٹے چھوٹے بچے اپنے باپ کے محتاج ہوتے ہیں, اس کی طرف نظر اٹھاتے ہیں, ایسے ہی اللہ کی ہر مخلوق اپنے ہر معاملے میں اللہ کی طرف رجوع ہوتی ہے، اللہ کی محتاج ہے. الخلق عیال اللہ. فرمایا فاحب الخلق الی اللہ انفعهم لعیالہ. اللہ تعالیٰ کو اپنی مخلوق میں سب سے پسندیدہ وہ آدمی لگتا ہے جو اللہ کی مخلوق کو سب سے زیادہ نفع پہنچانے والا ہو. جیسے کوئی باپ ہے، اگر اس کے بچوں کو کوئی فائدہ پہنچاتا ہے تو باپ کی نظر میں اس کا درجہ بلند ہو جاتا ہے کہ اس نے میرے بچے کی مدد کی ہے، میرے گھر والوں کی مدد کی ہے، میرے کنبے کی مدد کی ہے، نفع پہنچایا ہے. اسی طرح اللہ تبارک و تعالی جب یہ دیکھتے ہیں کہ اس کا کوئی بندہ اللہ کے کسی بندے کی مدد کر رہا ہے، نفع پہنچا رہا ہے، تو وہ اللہ کی نظر میں قابل قدر بندوں میں شامل ہو جاتا ہے. انفعهم لعیالہ. اب یہ جو نفع رسانی ہے اس کی بہت ساری شکلیں ہیں. اگر ہم اپنی محنت کے ذریعے سے اپنے بچوں کی دینی تربیت کر رہے ہیں، یہ ہم سب سے بڑا نفع ہے جو ہم بچوں کو پہنچا رہے ہیں. اس سے بڑی کوئی نعمت اور دولت بچوں کے لیے نہیں ہو سکتی. اسی مقصد سے دینی تعلیمی بورڈ کا نظام ہے، مکاتب قائم کیے جا رہے ہیں اور منظم مکاتب ہیں تاکہ ان بچوں کا وقت ضائع نہ ہو، ان کو قرآن بھی پڑھنا آ جائے، ضروری عقائد کا بھی علم ہو جائے، ضروری مسائل بھی یہ جان جائے، ان کا ایمان ایسا مضبوط ہو جائے کہ اب یہ زندگی کے جس شعبے سے بھی وابستہ رہیں ان کا ایمان پختہ اور مضبوط رہے، حالات سے یہ متاثر ہو. یہ نفع رسانی کا بہت اہم موضوع ہے اور ہم میں سے ہر فرد کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اس بارے میں فکر مند رہے. اسی طرح دنیاوی اعتبار سے ہمارے بچے، ہمارے ہم مذہب لوگ ترقی کریں، اس کے لیے بھی جمعیت علماء کوششیں کرتی ہیں. ایسے ادارے قائم کیے جائیں جن میں عصری علوم کی تعلیم ہو اسلامی ماحول میں، یہ بھی جمعیت کے مشن کا ایک اہم حصہ ہے. بچوں کی فکری تربیت ہو وغیرہ، اسی طرح کوئی ناگہانی آفت آ جائے تو مصیبت زدوں کی مدد ہو، بے قصور مظلومین جن کو بے جا مقدمات میں پھنسا دیا گیا ہے ان کی رہائی کے سلسلے کی کوششیں ہوں، یہ سب جمعیت کی خدمات میں شامل ہیں. اس لیے ضروری ہے کیا ہم اس کام کو اپنی دینی ذمہ داری سمجھ کر انجام دیں اور اپنے مرکز سے جڑے رہیں. ہمارے جذبات کچھ ہو سکتے ہیں، بسا اوقات جوان خون جو ہے جوش مارتا ہے، آدمی دانت پیستا ہے، مٹھیاں بھیجتا ہے، ایسا کرو ویسا کرو، اور جب اپنے جذبات کے موافق اقدامات سامنے نہیں آتے تو کبھی شکوے شکایت پہ اتر جاتا ہے تو کبھی مایوس ہو جاتا ہے. یہ انسانی طبیعت. لیکن ہمیں سمجھنا چاہیے کہ جتنا جوش اور جذبہ ہمارے اندر ہے, جو ہمارے قائدین ہیں, جن کے کندھوں پر پوری جماعت کا بوجھ ہے, وہ اس سے زیادہ جوش و جذبہ رکھتے ہیں. مگر فرق یہ ہے کہ وہ جذبہ رکھنے کے ساتھ ساتھ جذبات کو کنٹرول کرنا بھی جانتے ہیں, اور ہم اپنی ناتجربہ کاری کی وجہ سے کبھی جذبات سے باہر بھی ہو جاتے ہیں. اس لیے اپنے بڑوں پر اعتماد کرنا ہے, ان کے ساتھ چلنا ہے. محض جذبات سے کبھی کام نہیں بنتا, جذبات کے ساتھ ساتھ حکمت عملی ضروری ہے, ہوش مندی ضروری ہے. اگر حکمت عملی اور ہوش مندی نہ ہو اور جذبات غلط رخ پر چل پڑے تو لاٹھی بھی ٹوٹ جاتی ہے اور سانپ بھی نہیں مرتا. اور جذبات صحیح ہو اور صحیح رخ پر چلیں تو لاٹھی بھی باقی رہتی ہے اور سانپ بھی مر جاتا ہے. یہ دنیا کا تجربہ ہے. ہم جس ملک میں رہتے ہیں یہاں پر 80 اور 20 کا تناسب ہے. یہاں بہت پھونک پھونک کر قدم رکھنا ہے. ایسا کوئی کام نہیں کرنا کہ جس سے دوسرے لوگ فائدہ اٹھائیں اور ہم نقصان میں چلے جائیں. اس ملک کی بقا, ہماری سرگرمیوں کی بقا, اداروں کی بقا, جان و مال کا تحفظ بظاہر اسباب, اس پر موقوف ہے کہ یہاں ہر سطح پر امن و امان باقی رہے, قائم رہے. یہاں کے بسنے والوں کے درمیان پیار اور محبت ہو, بھائی چارگی ہو, اور ایک دوسرے کے نظریات کا احترام ہو. جب تک یہ فضا قائم رہے گی یہ ملک آباد رہے گا, محفوظ رہے گا. اور اگر نفرتیں پھیلائی جائیں گی چاہے کسی کی طرف سے بھی ہوں, تو یہ ملک جو آج ایک پرسکون ملک کی صورت میں نظر آ رہا ہے, یہ پرسکون نہیں رہ سکتا ہے. جمعیت علماء کے اکابر کی یہی کوشش رہی ہے, صبر و تحمل کے ساتھ, حلم و بردباری کے ساتھ, اسوہ رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپناتے ہوئے اپنی جان و مال, اداروں, شعائر کا تحفظ کرنا ہے. یہی جمعیت علماء کا اصل مشن ہے, اسی پر ہمیں گامزن رہنا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو دین پر استقامت عطا فرمائے, ہر طرح کے شرور سے, فتن سے ہم سب کی حفاظت فرمائے, مل جل کر اجتماعیت کے ساتھ تادم آخر دین کی خدمت میں, ملت کی خدمت میں لگے رہنے کی توفیق عطا فرمائے, ظالموں کے تسلط سے نجات عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.